Renate Kok met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een vrouwelijke pedojager van 36 uit Enschede 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ze had vorig jaar een man op het oog die in het verleden was veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Daarna overtuigde ze volgens het OM 2 jongens van 16 en 18 om samen met haar de man te vermoorden. Het slachtoffer werd in zijn huis geslagen met knuppels en hij werd met een mes in zijn rug gestoken. Hij zou het hebben overleefd omdat er iemand aan de deur verscheen. Tegen de 18-jarige verdachte is 20 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS geëist. De zaak tegen de jongen van 16 wordt achter gesloten deuren behandeld. D66-leider Kaag roept VVD en CDA en PvdA en GroenLinks op om samen met D66 een kabinet te vormen. Na een gesprek met informateur Hamer wees erop dat deze 5 partijen ook in de gemeente Den Haag het bestuur vormen. Volgens de opdracht van de Kamer moet Hamer eind deze week een verslag klaar hebben, maar witte rook lijkt nog ver. PvdA-leider Ploemen en GroenLinks-voorman Klaver haalden uit naar CDA-voorman Hoekstra, die samenwerking niet ziet zitten. Hamer gaat morgen verder met haar gesprekken, dan ontvangt ze VVD-leider Rutte en Kaag samen. Griekenland is begonnen met een grootschalige vaccinatiecampagne in de migrantenkampen op onder meer Lesbos, Chios en Samos. Het gaat om in totaal zo'n 12.000 asielzoekers. Ze krijgen het Janssen-vaccin, waardoor 1 prik genoeg is. Wereldwijd zijn er inmiddels 2 miljard vaccinaties gezet, meldt de Johns Hopkins University. Handbalster Yvette Brog weigert de coronavaccinatie en gaat daarom niet mee naar de Olympische Spelen in Tokio. Vaccinatie is niet verplicht, maar sporters die niet zijn ingeënt moeten zich aan strenge maatregelen houden en dat ziet ze niet zitten. Het Nederlandse Handbalverbond respecteert de beslissing van Brog, maar betreurt die ook. Het weer, de buien nemen geleidelijk af. Vannacht koelt het dan af naar 1 graad of 13. Morgen zijn de meeste buien in het zuiden en oosten van het land. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A6 en Meloord richting Jouren. Tussen afwit Nicolaasga en knooppunt Jouren, 3 kilometer. Er zijn technische problemen met een brug. De slagbomen gaan niet meer open. Lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM. Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Oh. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Vanavond in Opstandelingen. Hou vol! Jullie staan niet alleen! Ga ervoor! Als ze dit gaan slopen, wordt allemaal dure koopwoningen. Niet voor Jan de Arbeider, niet voor Rotterdam. Betalen met z'n allen de ultieme rekening. We zullen niet ophouden met strijden. Opstandelingen, vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Tja, wordt het de onervaren leraar of toch de dochter van een dictator? Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Met vanavond Peru, want daar kiezen ze een nieuwe president aanstaande zondag. En de strijd gaat dus tussen een leraar die nauwelijks ervaring heeft in de politiek en de voor corruptie veroordeelde dochter van dictator Alberto Fujimori. Geen makkelijke keuze dus voor de Peruanen. En Bram Vermeulen is de gast. Hij reisde af naar Griekenland om in kaart te brengen hoe Europa zijn buitengrenzen bewaakt tegen migranten. En daarbij kwam hij onbedoeld zelf ook nog even in het nieuws. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Hongarije. Want de hoofdstad Boedapest kent sinds kort een aantal opvallende straatnamen, zoals de Dalai Lama-straat en de weg van de Oeigoerse martelaren. Het is een politiek protest in de vorm van een ludieke actie van de burgemeester van Boedapest. Correspondent Jenne-Jan Holtland, goedenavond. Goedenavond, Sophie. Ja, Jenne-Jan, ik noemde er al twee, maar er hebben meer straten zulke opvallende namen gekregen, hè? Ja, dat klopt. Het gaat om een stukje van de stad waar normaal gesproken eigenlijk alleen industrieterrein is. Maar daar staan nu inderdaad, ik ben vanmiddag even gaan kijken, er zijn nu nieuwe straatnaambordjes verschenen. Eentje heet Vrij Hongkong. De andere is inderdaad naar de Dalai Lama vernoemd. En een derde naar de Oeigoerse martelaren. Dus eigenlijk alle pijnpunten, zeg maar, uit de Chinese recente geschiedenis. Ja, straatnamen waarmee je de ambassadeur van China zeker tegen de haren instrijkt. Wat wil die burgemeester van Boedapest hiermee nou precies bereiken? Ja, nou, het is een interessante discussie. Gisteren zijn die straatnaambordjes onthuld. Zoals je zelf al zei, dat is natuurlijk een beetje een symbolische actie. Hè. Het zijn geen straten waar ik hier in Boedapest iedere dag over fiets, zeg maar. Het gaat eigenlijk om een protest tegen een geplande universiteit. Die universiteit heet Fudan University. Dat moet een campus worden van de bestaande Fudan University in Shanghai. En wel de op één na grootste campus van de Chinezen buiten China. Het is een serieus project dat in 2024 af zou moeten zijn. En dan moeten er dus ook Chinese en Hongaarse studenten daar kunnen studeren. 5000 in totaal. Dus de oppositie is daar natuurlijk ontzettend boos over. Zoals mensen zich denk ik wel kunnen voorstellen. Omdat het bekend is dat de Chinezen natuurlijk dit soort vestigingen gebruiken om eigenlijk ook politiek te bedrijven. Misschien zelfs spionage. Je vraagt je af of Hongarije hiermee een soort Trojaans paard binnenhaalt. Hmm. En dus is de Hongaarse oppositie natuurlijk in alle staten. En de burgemeester van Boedapest is dus van die oppositie. Hè? Hij is de aartsvijand van Orbán, geloof ik zo'n beetje. Ja, wat is precies de reactie vooralsnog op zijn ludieke protest? Oogst hij nou buiten de hoofdstad, elders in Hongarije, bijvoorbeeld lof voor zijn actie? Nou, dat is interessant om te zien. Kijk, in eerste instantie hebben natuurlijk de mensen van Fidesz, van Orbán's regeringspartij, die hebben gezegd, goh, dit is een provocatie en een grap en we nemen dit allemaal niet serieus. De Chinezen overigens waren echt wel in hun kuif gepikt. Die zeiden dat het verachtelijk gedrag was en een soort sabotageactie van de Hongaarse-Chinese betrekkingen. Wat ik interessant vond is om te zien dat ook een peiling gedaan is onder Hongaren, 1000 Hongaren in totaal. En daar zag je dat 2/3 van de Hongaren eigenlijk niet voor die bouw van die campus is. Dat er toch wel best wel veel scepticisme bestaat over die plannen. Kijk je dan onder mensen van Orbán's Fidesz-partij, onder zijn stemmers, dan verschuift dat een beetje en dan zie je dat nog 1/3 er tegen is. Dus in het licht van de verkiezingen van volgend jaar in Hongarije is dat wel interessant. Maar daar is het die burgemeester geloof ik ook wel een beetje om te doen, hè? Want hij kandideert in dat geval. Precies, ja. Karácsony heet hij. Hij wil zelf premier worden volgend jaar en is drukdoende allianties te sluiten met andere oppositiepartijen in Hongarije. En het zou kunnen dat hij hiermee een pijnpunt te pakken heeft. Komende zaterdag heeft hij ook een demonstratie aangekondigd in Boedapest. En dat zal een van de eerste demonstraties worden sinds de opening, sinds Hongarije weer een beetje open gaat. En we zullen moeten zien of dat thema ook echt aanslaat bij het bredere publiek. Maar interessant is om te zien dat die peiling wel degelijk uitwijst dat er steun is voor zijn actie, voor dit protest. Verwacht je dan ook dat er veel mensen komen? Ja, het probleem natuurlijk voor ze is dat het... in die zin zijn er nog wel allerlei maatregelen. Je mag geloof ik nog maar met 500 mensen bij elkaar komen in het openbaar. Er is nu opgeroepen om voor mensen om mondkapjes te dragen en om wel te komen. Maar ik neem aan dat de politie wel zal toezicht houden dat het niet meer dan 500 mensen zal mogen zijn, ja. Goed, dankjewel voor jouw bijdrage over de Chinese straatnamen daar in Boedapest. Jenny-Jan Holtland vanuit Boedapest, die stad. Op zoek naar de onderbelichte verhalen van onze tijd. Van het oosten van Turkije tot het westen van Afrika. Plekken die, hoe afgelegen ook, onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Dit is Frontline. Ja, hij ging op zoek naar migranten langs de randen van Fort Europa. Maar nu is hij heel even in Nederland voor de montage van een nieuwe aflevering van Frontlinie. En vanavond hier in de studio, goedenavond, correspondent Bram Vermeulen. Goedenavond. Jij reisde dus voor Frontlinie af naar Griekenland, maar werd daar onbedoeld zelf plotseling nieuws. Vertel nog even, waar zat je in Griekenland? Waar was je precies? We zaten vlak aan de grens met Turkije. Dus aan de oostgrens van de Europese Unie met Griekenland. Dat is een grens van 200 kilometer lang. Waar ook nog een rivier zit tussen Turkije en Griekenland. En dat is een bekend oversteekpunt eigenlijk. Ik was daar in 2012 ook al. En toen zag je regelmatig migranten door het straatbeeld lopen. Op station van Orestiada bijvoorbeeld zaten ze te wachten op de trein naar Athene. Of je zag ze bij het politiebureau waar ze opgepakt waren. En ik wilde nu eens gaan kijken hoe het er nu was. In de eerste plaats ook omdat Griekenland daar met een enorme muur aan het bouwen is. Waar we eigenlijk bijzonder weinig van weten. Want er verschijnt gewoon aan de oostgrens een nieuw ijzeren gordijn. Hmm, en beschrijf eens, hoe ziet die muur eruit? Hoe lang is die bijvoorbeeld? Lang. Ik ben 2 meter lang. En we hebben uitgerekend dat je daar 3 brammetjes voor nodig hebt om eroverheen te kunnen. Dus 6 meter. En dan met de spijlen naar binnen gericht. Dus richting Turkije, zeg maar. Daar zou dan de vijand vandaan moeten komen. En dat hek, dat is inmiddels 26 kilometer lang. Dus het covert niet de hele oever van de Evros. Maar daarvan zeggen de Grieken, ja, de rest doen we wel met supersonische camera's die ze ook allemaal hebben. Een control room met camera's die over dat grensgebied uitkijken en kilometers lang kunnen inzoomen. Je hebt politie, je hebt leger. Dus het is eigenlijk, en dat wekt mijn interesse, wat je daar ziet, is de militarisering van Europa's grenzen is in volle gang. Geen middel wordt geschuwd bij die grensbewaking. We hebben een fragment van een Griekse grenswacht die vertelt wat ze hebben bedacht om migranten te weren. Κύριο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε την είσοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε νέο και σύγχρονο εξοπλισμό. Ja, we horen hier een geluidskanon gemonteerd op een soort panzerwagen. Heb ik me laten vertellen dat met keihard volume mensen moet verjagen. Grof geschut dus. Ja. Een muur, drones vliegen er ook rond. Wie betaalt dat eigenlijk allemaal? Nou, de high-tech wordt allemaal door Europa betaald. Dus die camera's die je ziet, ook de know-how. Er is een project voor drones. Er is een project van heel veel van dit soort speciale middelen. Maar de muur zelf, die 63 miljoen euro kost, die wordt door Athene zelf betaald. Waarom? Omdat Grieken zeggen dat die muur, daar zijn ze heel voorzichtig mee, dat die muur niet bedoeld is voor migranten, maar dat die bedoeld is als afschrikking voor wat er vorig jaar is gebeurd. Namelijk in maart 2020 is de grensovergang tussen Griekenland en Turkije bij Kastanjes eigenlijk bestormd, zou je kunnen zeggen. Zo zeggen in elk geval de Grieken het. Toen had je daar ineens tienduizenden migranten die ineens bij die grens aankwamen, die ook met bussen vanuit Istanbul werden gebracht en die probeerden toen de grens over te steken. En door de beelden die we achteraf hebben kunnen zien, zien we ook heel duidelijk dat daar de Turkse politie bij betrokken is, die traangas schiet naar de Grieken, dat er heggenscharen zijn. Dus waarbij echt een vooropgezet plan lijkt te zijn geweest om met die migranten Griekenland in elk geval angst aan te jagen. Dat zou ik dan een beetje zien als de bazaarpolitiek van Erdogan. Want je weet, hij heeft die grote migratiedeal gemaakt van 3 miljoen na 2015. En dit moest nog even de duimschroeven aandraaien. Dat is allemaal politiek, maar in werkelijkheid betekent dat er nu dus een groot grenshek verschijnt daar. En die heeft ook gewoon directe impact op de mensen die in die regio wonen. Wat is die impact? Nou ja, het grensgebied tussen Griekenland en Turkije is van oudsher een gebied van migratie. Dus wij hebben heel veel gedraaid in een dorpje dat heet Poros. Dat is letterlijk passage. Dus al sinds Romeinse tijden trekken daar de mensen overheen. Heel veel van de mensen die in die grensregio wonen zijn ooit een eeuw geleden vanuit het vallende Ottomaanse Rijk verdreven door de Turken naar die kant van de grens. En zijn daar ook blijven wonen. Dus alle huizen die je in die regio gebouwd ziet, zijn allemaal gebouwd eigenlijk door migranten. Nu zijn die allemaal aan het instorten. Nou ja, we hebben een klagende schaapsherder natuurlijk, die niet met zijn schapen meer bij de rivier kan komen. We hebben mensen die niet meer zelf over kunnen steken, die geen koffie meer kunnen gaan drinken in het dichtstbijzijnde grote Turkse stad Edirne of boodschappen kunnen doen. Dus je ziet eigenlijk dat die mensen die veel meer met elkaar gemeen hebben, de Grieken en de Turken, omdat ze zo dicht bij elkaar wonen, nu slachtoffer zijn geworden, of in elk geval onderdeel van een politieke strijd, een grotere politieke strijd die in de hoofdsteden plaatsvindt. Toch wil ik nog even ook met je naar de impact van die muur voor de migranten, waar die tenslotte tegen wordt opgetrokken. Die hele Griekse grens is natuurlijk regelmatig in opspraak. Dan gaat het over wat eufemistisch pushbacks heet. Ja. Terugduwen. Leg nog eens uit, als je wil, zo'n terugduwactie. Wat gaat daar nou precies achter schuil? En heb je die bijvoorbeeld ook kunnen filmen? Ja, dus wij waren de hele tijd maar op pad met de vraag, waar zijn de migranten? Dus vergeleken met 2012, toen zag ik ze regelmatig, kleine groepjes. Nu zag ik er niet één. Niet bij het politiestation, niet op het treinstation, niet in de velden. Geen vluchteling, geen migrant, niet één. Af en toe krijg je wel politieberichten binnen dat er misschien 7 gepakt zijn ergens in een dorpje. Maar het straatbeeld is volkomen veranderd. Dus je ziet ze niet meer. En de vraag voor ons was, willen ze niet meer komen? Kunnen ze niet meer komen? Komt dit door corona? De Grieken zeggen zelf dat de cijfers van 75% zijn teruggelopen naar misschien nog 15.000 op jaarbasis. De aantallen zijn veel kleiner geworden. De vraag is natuurlijk, wat is nou de rol van die pushbacks? Dus al zoekende naar het antwoord op die vraag, zijn we op de allerlaatste dag nog één keer een ronde gaan doen door de velden langs de grens. En toen kwamen we op een verlaten bospad, liepen we ineens tegen een grote groep van Afghaanse vluchtelingen aan. Ik denk zo'n 80 bij elkaar die ik heb geteld. Die vertelden dat ze een soort lus hadden gemaakt vanuit Turkije. Dus niet rechtstreeks naar Griekenland overgestoken, maar via buurland Bulgarije. Daar zijn ze verzameld door de Bulgaarse politie. En daar hebben ze vreselijke klappen gehad. Dus ik zag jongens met bloedende neuzen die gebeten waren door politiehonden. En ze droegen allemaal geen schoenen. Ze waren allemaal op sokken, soms op blote voeten. Die waren allemaal afgenomen. Hun telefoons, hun rugzakken, alles was er afgenomen. En die zijn zo eigenlijk de grens naar Griekenland overgegooid. En sommige van die Afghanen vertelden dat dit al de 24ste keer was dat ze dit deden. En dus ook verwachten dat ze 3 kilometer verderop opnieuw door de Griekse politie zouden worden opgepakt en vervolgens weer teruggeduwd naar Turkije. En dan zouden ze het weer gaan proberen. Dus je ziet een soort, het is gewoon een soort cultuur geworden eigenlijk binnen dat grensgebied. De Bulgaren pakken ze, die geven ze aan de Grieken. De Grieken geven ze weer aan de Turken. Vanuit Turkije lopen ze weer naar Bulgarije. En zo gaat dat maar rond. Dus het is echt een infrastructuur geworden ook die we daar zien rondom die pushbacks. En toen je daar aan het filmen was, bij deze groep Afghanen, toen kwam de Griekse politie ook nog even achter jou aan, begreep ik. Ja, maar die willen natuurlijk niet dat je dat filmt. Wij stonden te filmen op een dijk achter een grensdorpje. Daarvan riepen soldaten meteen, dit is een militaire zone. Maar die militaire zone was niet aangegeven met bordjes van, je mag hier niet filmen, je mag hier niet fotograferen, zoals we wel hebben gezien op allerlei andere plekken. En die hebben ons vervolgens meegenomen, zodat we dus niet konden filmen wat er vervolgens met die Afghanen is gebeurd en waar ze nu zijn. Maar eigenlijk hoor ik je, Bram, tussen de regels door zeggen, het probleem is misschien wel kleiner dan het wordt voorgesteld. Die muur wordt opgetrokken. Maar intussen zijn er nauwelijks migranten, althans in jouw waarneming. Ja. Griekenland zegt dan, ja, dat komt juist omdat wij zo hard optreden. Ja, zit daar niet iets in? Ja. Nou ja, kijk, je ziet dat migratiepolitiek heel erg afhangt van de beeldvorming van bepaalde momenten. Bijvoorbeeld 2015, toen die grote stroom richting Duitsland op gang kwam. Dat moment, die foto, dat beeld, dat wordt steeds gebruikt in de discussie over migratie. Maar als jij nu met mij naar de Griekse grens zou reizen, zou je heel weinig zien en zie je dat dat beeld helemaal niet meer bestaat. Maar daar is wel het beleid op gebaseerd. Dat betekent muur, politie, camera's, alles is daarop op gebaseerd. Maar ja, als het probleem echt zo groot zou zijn, waarom heb je er dan in het normale leven geen last van? Waarom zien de Grieken ze niet meer? En dan zeggen ze, ja, maar vorig jaar was het wel een probleem. Maar toen was het politiek. Toen hebben de Turken die migranten die kant opgezocht. Maakt allemaal niet uit voor de Grieken. Zij zijn heel blij, over het algemeen, iedereen die ik daar sprak, zij zijn heel blij dat die muur daar niet komt. Dat ze in afval het gevoel hebben dat iemand iets voor ze doet. Het probleem is wel een beetje dat die regio intussen aan het afsterven is. Je ziet alleen nog maar hoge bejaarden. Je ziet alleen nog maar huizen die aan het instorten zijn. Hoge werkloosheid. De dochters trekken weg. De zonen trekken weg. En er is niemand meer om op het land te werken. Dus, zeg je? Dus zagen we één boer die vanuit West-Afrika via een uitzendbureau in Athene, vier West-Afrikanen, een Gambiaan, twee Gambianen waren het, een Ghanees en een Malinees, vanuit Athene had laten overkomen, die er al 2 jaar woonde, om op het land te gaan werken. Want, zei die boer, ik heb niemand meer. En je ziet ook letterlijk op de tractoren oude bejaarden zitten, omdat de zonen, de Griekse zonen, er gewoon weg niet meer zijn. Sterker nog, die zijn zelf gemigreerd naar Duitsland of elders in Europa. En dus halen zij weer migranten dus voor hun eigen Dus worden de arbeid. Migranten daar naar het land gehaald om asperges te steken. Weet je, tot slot Bram, waar die Afghanen die jij tegenkwam nu zijn? Hoe is het hen vergaan? Nee, de politie bezwoer mij dat ze de procedure worden ingezet. Dus dat ze asiel kunnen aanvragen zoals het hoort. Dat betekent dat ze naar een detentiecentrum gaan en vervolgens advocaat kunnen bellen enzovoort. Maar dat hebben wij zelf niet kunnen vaststellen. 21 juni, dan is de nieuwe frontlinie op NPO 2 te zien. En ook in Bureau Buitenland volgt binnenkort nog een reportage. Veel dank voor nu, Bram Vermeulen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Ja, en we gaan naar het dilemma van Peru. Wordt het de linkse dorpsonderwijzer die bedrijven wil nationaliseren? Of toch de dochter van een dictator die haar vader wil vrijlaten? De Peruanen staan bij de presidentsverkiezingen aanstaande zondag voor een lastige keuze. Want wie van deze twee kan Peru redden van corruptie, corona, de economische crisis en de politieke chaos? Ik vraag het Peru-kenner Eva Willems van de Universiteit Leiden. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Ja, ik neem aan dat je bij deze spannende verkiezingen eigenlijk liever zelf in Peru was geweest. Ja, dat klopt. Het is me nog nooit gelukt om er te zijn met de verkiezingen. En dit jaar uiteraard ook niet. Dus het is spannend van op een afstand volgen, ja. Bovenaan de peilingen staat een man voor wie de rijke Peruanen nu hun kapitaal naar het buitenland lijken te brengen. Pedro Castillo. Kun je beschrijven, wie is hij? Ja, hij staat niet helemaal bovenaan de peilingen. De peilingen geven eigenlijk momenteel al een aantal weken een echt ex aequo aan. Dus het belooft echt een heel spannende zondag te worden. Ja, ik had moeten zeggen bovenaan dus, in de peilingen. Ja, klopt. Ja. Maar dus Pedro Castillo is een leraar die afkomstig is uit Cajamarca. Cajamarca is een landelijk bergdepartement in het noorden van Peru. En Castillo is eigenlijk de grote verrassing in deze verkiezingsrace. Hij is een outsider in de nationale politiek. Hij kreeg eigenlijk vooral bekendheid in Cajamarca zelf als vakbondsleider tijdens belangrijke stakingen van de leerkrachten in 2017. En hij komt dus eigenlijk echt uit die achterban van de SUTEP, dat is de lerarenvakbond, die een heel sterke militant linkse achterban heeft in Peru. En hij voert campagne, las ik, met een opblaasbaar potlood. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Dus zijn partij, politieke partijen stellen niet zo heel veel meer voor in Peru, maar hij komt dus op met zijn eigen partij Peru Libre, dus Vrij Peru, met een links-socialistisch programma. En het symbool van Peru Libre is inderdaad dat potloodje dat verwijst naar zijn identiteit als leraar. De slogan van de campagne is ook Palabra de Maestro, of het woord van de meester. En daarin zie je ook wel toch gereflecteerd dat die autoriteit van de leerkrachten, zeker op het platteland in Peru, toch voor veel mensen nog aanspreekt en het belang van onderwijs toch wel heel sterk vertegenwoordigt ook. Onderwijs is een belangrijk punt, maar hij heeft dus ook een alternatief economisch model wat hij voorstelt. Dat gaat dan om nationalisaties. Hij zou bedrijven willen nationaliseren. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, hoe moet je dat voorstellen? Dat is een goede vraag eigenlijk, want het economische programma van Peru Libre en van Castillo blijft zeer onduidelijk. Wat wel al sinds heel duidelijk is, dat het gaat in de richting van de nationalisering van de economie. Dus hun grootste speerpunt is eigenlijk dat de natuurlijke rijkdommen de Peruanen ten goede moeten komen en dat niet de buitenlandse bedrijven al die natural resources mogen leegroven. Hoe dat dan precies in zijn werk zou gaan, gaan. Of het echt over een volledige nationalisering van de economie zou gaan, à la Venezuela of Bolivia, dat is, ja, dat zullen we pas kunnen zien als hij effectief een mandaat zou krijgen. Maar het klopt wel dat hij staat voor eigenlijk dat links-nationalistische economische verhaal. Laten we kijken naar de tweede kandidaat, Keiko Fujimori. Dat is een bekende naam in Peru. Wie is zij precies? Ja, dus Keiko Fujimori is in de eerste plaats de dochter van Alberto Fujimori, die een militaire dictatuur installeerde in Peru tussen 1992 en 2000. Zij komt op voor de extreemrechtse partij Fuerza Popular. En zij vertegenwoordigt eigenlijk ook echt het regime van haar vader. Dus zij neemt daar geen afstand van. Ze neemt ook geen afstand van de mensenrechten schendingen die gebeurd zijn tijdens dat regime. En zij wil bijvoorbeeld ook amnestie verlenen aan haar vader, die veroordeeld is voor mensenrechten schendingen die gebeurd zijn tijdens dat regime. Dus we kunnen toch ook wel zeggen dat zij echt die politieke dynastie, zeg maar, van het Fujimorismo vertegenwoordigt als dochter van. Maar ze is ook zelf niet helemaal van onbesproken gedrag. Sterker, ze zat, geloof ik, voor 30 jaar wegens corruptie en witwassen in de gevangenis. Waarom is ze toch zo populair? Ja, nu, dus ze wordt momenteel beschuldigd van grootschalige corruptie. Dus ze heeft 3 jaar in voorhechting gezeten. Niet 30. En nu eigenlijk in afwachting. Ja, dus die 30 jaar is wat er geëist wordt door de openbare aanklager. Ah. Dus de aantijgingen tegen Keiko zijn dat zij miljoenen dollars zou ontvangen hebben tijdens haar vorige verkiezingscampagnes. Want Keiko is niet nieuw in de Peruaanse politiek. Ze heeft in 2011 en 2016 nipt die presidentsverkiezingen verloren. Maar dus de aantijgingen zijn dat zij miljoenen dollars zou ontvangen hebben van het Braziliaanse Odebrecht. Zeer bekend bedrijf in Latijns-Amerika als het gaat over corruptieschandalen. En dat zijn criminele organisatie zou leiden binnen haar partij. Nu, dat proces is dus momenteel in afwachting. Als zij de verkiezingen wint, dan zal dat proces natuurlijk opgeschort worden tot na haar presidentschap. Dus dat is natuurlijk ook wel een controversieel punt. Maar blijft de vraag, bij al die controverse, waarom is ze toch zo populair? Ja, dus eigenlijk, ik denk dat je niet kan stellen dat geen enkele van de kandidaten is populair. Dus alle kandidaten tijdens deze verkiezingen waren historisch onpopulair. Er was geen enkele kandidaat in de eerste, bij de eerste ronde die eigenlijk een significant percentage haalde. Dus populair is een relatief begrip in de Peruaanse politiek. Maar eigenlijk op dit moment vertegenwoordigt zij toch wel zeer sterke conservatieve krachten die nog heel veel macht hebben in Peru en die echt nog die politieke elite belichamen. Plus, zij oogsten ook veel succes met eigenlijk een zeer sterke propagandacampagne tegen Castillo, die echt wordt afgeschilderd als een communist en als een domme boer die niets weet van politiek. Dus in dat opzicht wordt er ook echt een propaganda gevoerd tegen die andere partij. Ja, want populair of niet, ze is in ieder geval komen bovendrijven als kandidaat. In die campagne, belangrijk moment vorige week, toen was er een bomaanslag in Peru met veel doden. Die zou zijn opgeëist door Lichtend Pad, de beruchte Maoïstische guerrillabeweging uit het verleden. Hoe zit dat? En is dat toeval, zo net voor de verkiezingen, dat die naam weer opduikt? Ja, dus het wordt geframed, die aanslag waarbij er 18 doden vielen en die gepleegd is in de vallei van de Apurímac-rivier, wat echt een gecontesteerd gebied is in Peru, omdat dat het gebied is waar de drugsproductie, dus de cocaïneproductie en smokkel in Peru gebeurt. Nu, het feit dat dit geframed wordt als een aanslag van het Lichtend Pad is op zich al deel van die politieke propaganda, want het Lichtend Pad als politieke terreurbeweging bestaat eigenlijk al lang niet meer. Dus deze aanslag is opgeëist door de Quispe Palomino-clan. Dat is een clan die wel voortkomt uit dat Lichtend Pad van de jaren 80 en 90, maar die eigenlijk vervuild zijn tot een criminele groepering die betrokken is in de drugstrafiek. Het feit natuurlijk dat die lijn getrokken wordt tussen deze aanslag die gebeurd is, om dat dan te bestempelen als Lichtend Pad en vervolgens Castillo en Peru Libre te associëren met het Lichtend Pad is deel eigenlijk van die propaganda die gevoerd wordt. Nu, of het toeval is dat die aanslag gebeurt, we weten dat er banden zijn tussen het Fujimorismo en de criminele drugsmilieus. Zoveel is zeker om nu te zeggen dat die aanslag besteld is, bij wijze van spreken, door de campagne van Keiko Fujimori. Dat zijn natuurlijk zware beweringen, maar Wat je wel kan zeggen natuurlijk is dat het handig uitkwam in de campagne om dit opnieuw tegen Castillo te gebruiken. Goed, zondag dus weten we wie de nieuwe president wordt van Peru. De onervaren schoolmeester of de veroordeelde, of nou ja, in ieder geval onder de rechter zijnde dictatorsdochter. Hartelijk dank, Eva Willems. En ik moet zeggen van de Universiteit Leuven, niet van Leiden. Dat is bij deze dan ook hersteld. Nee, eigenlijk hersteld. Van de Universiteit Marburg in Duitsland. Ach, kijk eens, het is nog weer anders. Marburg, heel goed. Ja, toch weer anders. Hartelijk dank, Eva Willems. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof daarin.